Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil islam dinâ. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli hazirun ve ekranları başındaki kardeşler, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 109. ayeti celile-i tayyibesinde kaldık. Geçtiğimiz hafta malum olduğu üzere kararan ve ağaran yüzlerden bahsetmiştik. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden bugün kaldığımız ayeti kerimeden 109'dan ve sonrasındaki gelen ayeti kerimelerden devam etmek istiyorum. Yine her zaman olduğu üzere mealen tilavet edeceğim. Ondan sonra da inşallah üzerinde durulması icap eden ayet-i kerimenin üzerinde de durmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 109. ve sonrasındaki gelen ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inansaydı elbette bu kendileri için çok daha iyi olur. Gerçi içlerinde iman edenler var fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Onlar, ehli kitap, size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Şimdi değerli hazirun, biz inşallah bugün özellikle Âl-i İmrân suresinin 110. ayeti kerimesinin üzerinde duracağız ki, mealen sanırım daha önce işittiğiniz, belki de kahir ekseriyetinizin de ezbere bildiği bir ayeti kerimedir. Mealen okudum az önce. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimede kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna alil munkari ve tu'minuna billah. Diyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnanın bu ayeti kerime aslında böyle üzerinde sathi düşünülecek, İşte ne bileyim yüzeysel olarak okunup geçilecek bir ayeti kerime değil. Dikkat buyurursanız Allahu Azza ve Celle bize hitaben buyuruyor ki siz kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Şimdi biz bu ayeti kerimeyi bu manada değerlendirecek olursak aslında şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsanlığın hayırı, selameti, huzuru ve saadeti için Allahu Teala biz ümmetine bu manada çok ciddi manada sorumluluklar yüklemiştir. Yani aslında bu ayeti kerime sıradan insanlık için çıkarılmış bir ümmet olarak anlamaktan ziyade Allahu Teala'nın bize yüklemiş olduğu sorumlulukları hatırlatmalıdır. Düşünebiliyor musunuz? Allahu Teala sadece bir kavmin hayrı için siz hayırlı ümmetsiniz. Bir kavmin veyahut da bir topluluğun selameti için siz hayırlı ümmetsiniz demiyor ayeti kerimede. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Bütün insanlığın hayrı için Allahu Teala bizi hayırlı ümmet olarak vasfetmiş. Vallahi bu sorumluluk olarak bugünün azı olarak bize yeter de artar bile. Allahu Teala bize öyle bir mesuliyet yüklemiş ki bütün insanlığın selameti, bütün insanlığın saadeti aslında bir manada bizim omuzlarımızın üzerinde. Allahu Teala bizi böyle vasfetmiş. Öyle ki siz iyiliği emredersiniz. Kuntum hayru ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz şu işleri yapar, şu işleri ifa eder, yerine getirir ve dolayısıyla da insanlık için Allahu Teala'nın nasiplendirdiği en hayırlı ümmetsiniz demek istiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ifadesini paylaşayım mı hemen? Diyor ki kim ki bu vasıfları yerine getirmezse hayırlı ümmet özelliğini kaybeder. Hemen daha da uzatmadan dostlar, bu ayeti kerimenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını murad ettiğim Bakara suresinde işlemiştik ama bir ayeti hemen bununla harmonize etmek istiyorum. Birlikte değerlendirmek istiyorum. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ayeti kerime şöyleydi. Sa'du billah ve kezalike cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada alen nas. Subhanallah. Buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle mealen, işte böylece sizi ummeten vasatan. Vasat ne? Bugünün muasır meallerinde şöyle diyor. Orta ümmetsiniz. İdareci ümmetsiniz. Ne ilerici ne gerici. Ne aşırıcı ne işte ne bileyim ılımlı. Ha? Buna benzer ifadeleri çoğaltabiliriz. Öyle değil. Vasatan kelimesinin manası seçkinlik demektir. Allah-u Teala buyuruyor ki cealnâkum ummeten vasatan litekûnû şuhedâ alennâs. İnsanlara yol gösterici olasınız diye, insanlara şahitlik edesiniz diye, tabirimi maruz görün, bu manada İslam'ın aynası olasınız diye sizi insanlığa gönderdik, seçkin bir ümmet kıldık diyor Allah. Dolayısıyla bu ayet-i kerime aslında hakikaten az önce tilavet ettiğim dostlar ve bir öncesinde konumuz olan Âl-i İmrân 110'u harmonize ettiğimiz zaman vallahi omuzlarımızın bugün bu manada çökmesi lazım. Çünkü Allahu Azza ve Celle insanlığa İslam'ı taşıyacak. İslam'ın güzel temsiliyetini bu manada yaşatacak ve numune olacak bir sorumluluğu bütün insanlık için bu ümmete yüklemiş. Kolay bir mesele mi? Vallahi değil. Çarşıdan, pazardan bir şey alıp göndermek vazifesinden bahsetmiyorum. Sıradan bir işin yerine getirilmesinden bahsetmiyorum. Şuhada alennes, bütün insanlığa yol gösterici olasınız diye sizi diğerlerinden farklı olarak seçkin kıldık diyor Allah. Türkçesini söyleyeyim mi mümin kardeşim? Diğerleri oturuyorsa sen yürüyeceksin. Diğerleri yürüyorsa sen koşacaksın. Diğerleri koşuyorsa sen sprint atacaksın. İşin özü şu. Allahu Teala bizi insanlık için rehber kılmış. Bu manada önder kılmış. Seçkin kılmış ki insanlık bizden İslam'ı öğrensin. Basit bir ayet değil. Onun için omuzların bugün çöktüğünü hissetmek lazım bu derste. Ben şahsen nefsim adına söylüyorum öyledir. Niye? Çünkü Allahu Azza ve Celle kuntum hayra ummetin uhricet fulen fulen dememiş. Tekrar ediyorum, altını çize çize tekrar ediyorum. Uhricet linnas. Bütün insanlık için sizi hayırlı seçkin ümmet kıldık diyor Allah. Şartı var Hazreti Ömer'in tabiriyle. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munker. Başka bir ayeti de iki ders önceydi sanırım. Nedir? İslam'a davet etmek de buna dahildir. Öyleyse mühim bir işimiz var. Bugünün ifadesiyle söyleyeyim, İslam'ın aynası olmak durumundayız. Bugün İslam'la müşerref olmamış nice insanlar var. Gayrimüslimler var. İslam'dan hiç haberi yok. Duyduysa da işte şifaen duydu. Ama bugün onların bir temsiliyete ihtiyacı var. Ve inanın dostlar bir asırdır. Tarihler 1924'ü gösterdiğinde ilga edilen hilafetin o döneminden, o vaktinden bugüne kadar İslam'ı temsil eden bir otoriteden yoksunuz. Dolayısıyla da İslam'ı hayat sahasında tatbik edecek, yaşatarak gösterecek böyle bir güçten mahrumuz. Dolayısıyla insanların şahit olabileceği aynayı kırdılar. Kafirler ve onların yerli işbirlikleri ve avaneleri Müslümanların, İslam'ın gücü olan ve kafirlerin, gayrimüslimlerin bakıp da İslam'ın güzelliğini gördükleri o temsiliyet makamını kırdılar, yok ettiler. İslam'ın güzelliğinden, tatbikinin neticesinde veren meyvelerinden ve bu meyvelere şahit olanlardan nice kafirler iman etmiştir. İspanya'daki uygulanan İslam'ın adaleti bunun bir misali değil midir? Yahudilerin İslam'a teslim olması. Çoğaltabilir miyiz? Evet. Yani İslam'ın tatbik makamı olan hilafetin yıkılmasından bu yana kafirlerin, gayrimüslimlerin bakıp da örnek alabilecekleri o İslam'ın otoritesi, tabir yerinde ise aynası, yansıması kırılmıştır ve ilga edilmiştir. Dolayısıyla insanlığa İslam'ın hayrını, İslam'ın nurunu saçacak, adaletini götürecek o otorite olmayınca meydan kime kaldı? Batıya ve batılılara ve batıya ait fikirlere kaldı. Öyle değil mi? Bugün ayna vazifesini İslam yapmıyorsa, sırf Ali radıyallahu anh'ın kafirle olan mahkemesinde, Hazreti Ömer ve Ali'nin o hadisesinde haklı olması hasebiyle kafire hüküm vermesinden ötürü iman eden kafirlerin varlığını biz biliyoruz tarihte. Dolayısıyla İslam'ın aynasına bakıp da bir temsiliyet makamını görüp de bugün kafirlerin İslam'ı görüp de iman etmesinin böyle bir maalesef olasılığından bahsedemiyoruz. Yerine ne var? Bugün insanlık baktığı aynada ne görüyor dostlar, söyler misiniz? Tekrar ifade ediyorum. Bugün kafirler, İslam'ı tanımak isteyenler, İslam'ı tanımak için baktıkları aynada ne görüyorlar, ben söyleyeyim mi? Demokrasiyi görüyorlar. Demokrasiden mütevellit hak ve özgürlükleri görüyorlar. Bugün ifade ediyorum açık bir dille. Bugün hak ve özgürlük fikrinden ötürü bizlere yerleşmiş olan flört anlayışını görüyorlar. Allah muhafaza, evlerden ırak. 12 yaşında, 13 yaşında alkol müptelası olmuş gençleri görüyorlar. Adalet yok, huzur yok, refah yok. Çünkü İslam'ı temsil eden makam yok. Bakıldığı zaman nurun yansıtacağı, adaletini yayacağı böyle bir otorite yok. Dolayısıyla وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُوا يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Biz hayırlı ümmet olmak arzusundaysak, Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere insanlığın hayrı için seçkin ümmet olmak muradı içerisindeysek, yapacağımız evvela işlerden bir tanesi de İslami hayatın ikamesi için çalışmaktır. Allah için bu gecenin azabı olsun. Çünkü İslami otorite olmadığı müddetçe kendisine bakılıp da adaletin, huzurun, saadetin görülemeyeceği o İslami ayna olmadığı müddetçe kafirler İslam'dan etkilenmeyecektir. Hani fevuç fevuç diyor ya Allah-u Teala. Estaizu billah. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Fevç fevç diyor Allah. Yani insanlığın, İslam'ın o aynasından, ihtişamından etkilenebilmesi için İslam'ın yaşanabilir bir İslam'a dönüşmesi elzemdir. Bugün eğer İslam yaşanabilir İslam'dan uzak, sadece kitaplara ve raflara hapsedilmiş İslam ise kafirlerin fevç fevç İslam'a girmesi akla aykırıdır, muhaldir. Çünkü İslam'ın aynası yok ortalık yerde. İslam'ı tatbik eden, İslam'ın değerlerini koruyan ve İslam'ı aleme taşıyan o otorite yok. Öyleyse meydanı demokratlara, laiklere ve demokrasi zihniyetinin acı meyvelerinden olan hak, temel özgürlükler, hürriyetler, bunlara bırakmamak adına kafirlerin İslam'dan etkilenmesini murad eden bir kimse, İslami hayatı başlatacak olan hilafetin ikamesi için çalışmalıdır. Vesselam. Öyledir. Çünkü biz bir temsiliyet makamından kendisine bakıldığında adaletin, nurun, rahmetin yansımalarını gördüğümüz bir makamdan bahsediyorsak, bu ancak İslam'ın yaşanabilir bir İslam olmasını sağlayacak hilafetle mümkündür. İşte seçkin ümmet olmak adına, hayırlı ümmet olmak adına yapacağımız evvela iş budur. Karanlığın olduğu yerde gündüz olmaz dostlar. Ha, ekranları başında kardeşler. Vakası var mı? Geceyle gündüzün bir arada olması mümkün değildir. Öyleyse biz evvela bugün İslam'ın aksi olan, taban tabana zıt olan demokrasinin, küfrün yerle bir edilmesini kendimize şiar edineceğiz. Ve yerine hilafeti ikame etmek için gayret göstereceğiz ki o hayırlı, seçkin, Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere ummeten vasatan seçkin ümmet olabilelim. Allah bize bu konuda muvaffakiyetler versin dostlar. Eğer böyle olmazsa tablo ortada. Türkiye'de alkole başlamanın yaşını bilen var mı? Kaç yaşında ortalama? 10. Uyuşturucu kullanma yaşı Türkiye'de ortalama söylüyorum 12'ye düştü. Yani bugün sokakta çelik çomak oynaması icap eden çocuklar bugün uyuşturucu kullanıyor. Yine bugün okusunlar diye gönderdiğimiz çocuklarımız eve geldiklerinde tecavüze uğramış olarak geri dönüyor. Subhanallah. Affınıza sığınarak söylüyorum. Kerime bacılar, ekranları başında bizi seyreden bacılar. Ama tablo bu. Öyleyse bu tablodan sıyrılabilmek adına yapılacak temel şey rahmet, nur ve adaleti tesis edecek olan İslam'ın yaşanabilir bir İslam olmasını sağlayacak hilafet için çalışmaktır. Seçkin ümmetin, hayırlı ümmetin oluşabilmesi için bu işe koyulmak icap eder. Şimdi tabii dostlar, hani ifade ettim, bunu kendimize dert edinmezsek, yani eğer biz kendimize namaz kılıyor, abdest alıyor, işte ferdi ibadetleri yerine getiriyor olmanın vermiş olduğu rahatlıkla kıyam etmiyorsak, vallahi bu doğru değil. Bu gecenin ikinci ve en güçlü azıklarından bir tanesini ifade ediyorum. Dertlenen adam olacağız. Ve bayanlar için söylüyorum, dertlenen kadın olacağız. Neyi? Az önce söylediğim şeyi. Yaşanabilir bir İslam'ın hayatımızda can bulması için. Çünkü İslam yaşanır bir İslam olmadığı müddetçe kesinlikle şahitlik hakikati gerçekleşmeyecektir. Adalet yok. Onun yerine zulüm var, karanlık var. Rahmet yok. Ve bunun aksine ne varsa hepsi hayatımızda var. Kim baksın da neylesin bunu, subhanallah. Onun için yaşanabilir bir İslam için dertlenen adam olacağız. Davet taşıyıcısı olacağız. Neye endeksli? İslam'ın yaşanabilir bir İslam olmasını sağlayacak hilafetin ikamesi için. İstirham ediyorum, bu belki de bu gecenin en güçlü öğretisi olmak durumundadır. Şimdi herkes Allah için. Ben birkaç saniye müsaade edeceğim. Siz değerli hazirun, salondaki hazirun'a sesleniyorum. Ve ekranları başında bizi canlı olarak şu anda seyreden dostlara sesleniyorum. Ben bir iki saniye müsaade edeceğim. Allah için herkes kendi nefsine sorsun. Cevabını da kendi nefsine versin. Ben ondan sonra devam edeceğim. Bugün İslam'ın yeryüzüne tekrar hakim olması meselesini kendimize ne kadar dert edindik? Doldu mu iki saniye? Cevap verdi mi herkesin nefsinde? Evet. Bence çoktan herkes kendi nefsine bunun cevabını verdi. Hani hatırlıyor musunuz? 2 hafta önce söylemiştim. Geri gelecek gece sağa sola döneceğiz. Eşimiz diyecek ki hayırdır bey? Ne oldu? Bugün bir uykusuzluk, bir telaş var senin üzerinde. Sen de ona diyesin ki İslam yaşanabilir bir İslam olasıya kadar uykuyu durağa terk ettim hatun. Yine üstünüz başınız perişan gelsin, eşiniz yine sorsun. Dedim, geçen hafta da söyledim aynısını. Hayırdır bey, ben güzel güzel giydiriyorum, sen akşam böyle paspal paspal eve geri geliyorsun. Hayırdır diye sorsun. Sen de gururla, vakarla, ondan sonra büyük bir hevesle ona cevaben de ki hatun, İslam yaşanabilir bir İslam olana dek ben artık kendimden geçmişim, bunu bilesin. Dertleneceğiz. Dertli adam olacağız. İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını kendimize dert edineceğiz. İslam'ın davetçisi olmayı kendimize gaye edineceğiz. Halas. Bir misal anlatacağım size. Vallahi kendi davetimi sorguladım bu misalden sonra. Dedim ki benim bunu Tefsirul Furkan'da mutlaka anlatmam lazım. Dedim ki bu böyle bir davetçiyse, vay Abdullah, cenazeye gerek yok, sen otur ağla dedim. Açık ve net söylüyorum. Siz Rebaca Hüseyin diye bir kadını duydunuz mu? İsimleri lütfen not edin, hafızanızda da kayıtlı olsun. Akşam gittiğiniz zaman bu bayanın videosunu mutlaka seyredin. Eğer ki ben tefsir süresince hazırlanırken bu arada vefat etmediyse hayatta hala. Nedir? Rebecca Hüseyin. Bu kadın Amerika'da yaşıyor. Ve bu kadın, kıymetli dostlar, değerli hazirun, doğuştan işitme ve konuşma engelli. Duyuldu mu dostlar? Doğuştan işitme ve konuşma engelli. Ama İslam'ı anlamış. Allahu Ekber. İslam'ın gönderiliş gayesini anlamış. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iman ettikten sonra, şimdi ya Resulallah, bu imanın hemen ardından üzerime düşen görev nedir sorusunda olduğu gibi, iman etmenin, Müslüman olmanın, teslim olmanın beraberinde getirdiği sorumlulukları anlamış bir kadın. İşitme ve konuşma engelli bir kadın. Bir hesap yapıyor, araştırma yapıyor ve Amerika'da binlerce kendisi gibi özürlü ve engelli olan, işitme ve konuşma engelli olan insanların varlığını saptıyor. Ve bunlar kafir. İslam'dan bir haber. Çünkü birilerinin onlara İslam'ı gelip anlatması mümkün değil. Ama bu kadın İslam'ı anlatabilmek adına, hani işitme engellilerinin ve konuşma engellilerin kullandığı vücut dilini ve işaret dilinde kendisini yetiştiriyor ve bu alanda İslami bir literatör oluşturuyor kendisi. Melek ne demek, Allah ne demek, bu manada kendisi bir lisan geliştiriyor. Diyor, çünkü ben iman ettim ve benim aynı engelli olduğum gibi aynı bu hususiyette olan binlerce insan var ve bunların İslam'dan haberi olmalıdır. Bu düşünceyle bu kadın bir yola koyuluyor. Ve kendi ifadesiyle söylüyorum, bugüne kadar sadece vücut diliyle, işaret diliyle kafir iken hidayetine vesile olduğu insan sayısı 9. Derdine ne mübarek ya. Ama uykuları kaçmış. Birileri oturuyorsa o kalkmış. Birileri kıyamdaysa o koşmuş. Dert edinmiş. Benim bu Allah'ın davetini birilerine bir vesileyle götürmem lazım. Ya el işaretiyle gayrı muslim, Müslüman yapılır mı? Yapılır. Hem de 9 tane. 9 tane kafirin hidayetine işaret deliyle vesile olmuş bir kadın. Davetçi mi davetçi vallahi. Buyurun. Dertlenmiş. Bunun için bir vakıf kurmuş. Cemiyet kurmuş. Gecesini gündüzüne katmış. Demiş ki ben Müslümansam. Evet ben özürlüyüm ama benim gibi olanlar var. Aynı dili konuştuğum, aynı şekilde anlaştığım insanlar var. Onların hidayetine vesile olabilir miyim? Olabilirim. Kaç tane? 9 tane ya. Allah ona merhamet etsin. Allah-u Teala o bacımızın üzerinden bize bir şeyleri nasiplenebilmeyi ikram etsin. İşaret diliyle, beden diliyle 9 kişinin hidayetine vesile olmak. Subhanallah. İşin özü şu dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alacağız. Bir davetçinin her hususta olduğu gibi davet anlayışındaki azmi ve kararlılığında da yegane örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Namazda olduğu gibi, hacda olduğu gibi, ne bileyim ibadetlerimizi, taatlerimizi yerine getirdiğimizde örnek olduğu gibi, bir davetçinin nasıl bir davetçi olması gerektiğini örneği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yattığı yerden kalkmış bir Resulullah bize örnek olarak karşımızda arz-ı endam ediyor. Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. Ey örtüsüne bürünmüş yatmakta olan kalk. Zaman yatma zamanı değil. Kum fe enzir. Kalk ve uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbinin adını yücelt. Sonra ne dedi? Hafifçe doğrulduktan sonra Hatice validemiz yanındaydı, dedi ki ya Hatice, ya Hatice, la rahata ba'de hadal yevm ya Hatice. Kalk. Bugünden sonra bize artık rahat yok ey Hatice. Davet meşakkattir. Davetçi millet oturuyorken koşan adamdır. İslam davetçisi kıyam etmiş birileri varsa o durmayıp da süratle yol alan adamdır. Resulullah aleyhissalatu vesselam gibi eşine la rahata ba'de hadal yevm ya zevceti. Bugünden sonra bize rahat yüzü yok ey zevcem demektir. Davet adamı Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmayı gaye edindiğinden ötürü ne yapacaktır? Varını, yoğunu ortaya koyacaktır. Koymalıdır ki seçkin ümmet olsun. Koymalıdır ki seçkin ümmetin o zümresine ve o insanların arasına ilhak olsun. Öyle ya. Mesela ben size birisini bugün ağırlayacağım. Çok da yabancısı olduğunuz birisi değil asıl itibariyle. Ama bir noktaya temas edeceğim inşallah. Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı misafir edeceğim ama hangi yönüyle şimdi hemen anlatıyorum hiç oyalanmadan, vakit geçirmeden. Şimdi istirham ediyorum dostlar, değerli hazirun, ekranları başındaki kardeşler. İslam davetçisi olma adına bir şeyler ortaya koyuyoruz. Kendimizi şöyle bir koyalım. İstirham ediyorum. Şöyle köşeye koyalım. Çünkü herkes kendi nefsini çok iyi biliyor. Ve şimdi anlatacağım Ebu Bekir'in davet anlayışıyla bir kıyas edelim. Davetçi mi? Buyurun. Şimdi düşünün ki sizin elinizle yüzlerce, binlerce insan hayra ulaşmış ve siz bunların hayrına vesile olmuşsunuz. Şimdi Ebu Bekir'i anlamaya çalışıyorum. Subhanallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Ebu Bekir cennetliktir. Ömer cennetliktir. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Ebu Ubeyde bin Cerrah cennetliktir. Sa'd bin Ebi Vakkas cennetliktir. Zübeyir bin Avvam cennetliktir. Vesaire vesaire sayıyor ya. Şimdi düşünün. Bir Ebu Bekir olduğunuzu düşünün ve şu bahtiyarlığa bakın. Onun için vakit geçmeden ey davetçi kardeşim. Şimdi Ebu Bekir olma zamanı vallahi. Onun gibi hayırdan hayra vesile olma zamanı. Düşünün ki siz bir Ebu Bekir'siniz. Bakınız Ebu Bekir ne yapmış? Zübeyir bin Avvam. Ebu Bekir'in hidayetine vesile olduğu insanı Allah'ın Resulü dünyadayken daha cennetle müjdelemiş. Ve demiş ki inne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye az-Zubeyr. Bütün peygamberlerin yardımcıları vardır. Benim bu dünyadaki yardımcım Zübeyr bin Avvam'dır. Bir düşünün. Sizin hidayetine vesile olduğunuz adamı Resulullah dünya gözüyle cennetle müjdelemiş. Bitti mi? Yok. İnnel melâikete nezelet alâ simâ-i Zübeyr. Bedir'de melekler Zübeyr'in simasında indi gökten yeryüzüne. İşte Zübeyr. Kim vesile oldu bunun hidayetine? Ebu Bekir. Bitti mi? Vallahi bitmedi. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Likulli ummetin eminun ve eminu hâzihil umme Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Her ümmetin bir emini vardır. Emniyet sibobu vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'tır. Cennetliktir dediği adam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nedir? Bir eseridir. Bir düşünün. Kimlerin hayrına vesile olmuş? Hayrına vesile olduğu insanları Allah'ın Resulü bir bir daha dünyadayken cennetle müjdelemiş. Bundan büyük saadet var mı Allah aşkına söyleyin? Bundan daha hayırlı bir amel ve yatırım var mı söyleyin? Sizin hayrına vesile olduğunuz insanları Allahu Azza ve Celle dünyadayken cennetle müjdelemiş. Bitti mi? Vallahi bitmedi. Daha kimler yok ki? Çok. Talha'sı var. Subhanallah. Talha bin Ubeydullah. Hazreti Ebu Bekir'in hidayetine vesile olduğu güzide sahabelerdendir. Yürüyen şehit, görmek isteyen ve kendisine baktığında kendisi sevinçlenecek olan birisi varsa Talha bin Ubeydullah'a baksın. Yürüyen cennetlik görmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın. Uhud başından sonuna bir adama hastır. O da Talha bin Ubeydullah'tır. Buyurun, Ebu Bekir'in ürünüdür. Sa'd bin Ebi Vakkas. Ebu Bekir radıyallahu anh vesile olmuştur onun imanına. Ya Sa'd. İrmi, irmi, fedâke ebi ve ummi ya Sa'd. At, Uhud'da. Ok atıyorken Sa'd Resulullah ardına sığınmış. Diyor ki at Sa'd, benim anam da babam da sana feda olsun ya Sa'd. Bunu Resulullah Sa'd'a diyor ya. Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın İslam'a kazandırdığı adamdır Sa'd. Bitti mi? Bitmedi. Osman radıyallahu anh. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam oturuyor evinde. Ayşe validemizle kapı çalıyor. Diyor ki aç ya Ayşe. Kapıyı açıyor. Diyor ki babamdır, senin de dostundur, Ebu Bekir'dir gelen. Diyor ki al içeriye. Ama böyle biraz yayılmış Resulullah aleyhissalatü vesselam. Rahat oturuyor yani. Ha? Sonra oturuyor, diyor ki gel ya Ebu Bekir, gel şöyle otur hele bir sağıma. Çok bir zaman geçmiyor, yine bir kapı çalıyor. Ayşe validemiz gidiyor, kapıyı açıyor. Diyor ki ya Resulullah, Ömer'dir, alayım mı? Diyor ki al. Ama aynı pozisyonda oturuyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Aradan çok bir zaman geçmiyor, yine kapı çalıyor. Ayşe validemiz kalkıyor, kapıyı açıyor. Diyor ki ya Resulullah, Osman gelmiştir, alayım mı? Diyor ki beklesin. Kalkıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Uzun oturuyordu. hayalı bir şekilde oturmaya başladı. Kendisine çeki düzen verdi, dedi ki Ayşe'ye, şimdi Osman'ımı al içeriye. Geldi Osman da oturdu. Belli müddet oturduktan sonra onlar gitti. Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah, senin mağara dostun geldi, hiç istifini bozmadın. Ömer geldi ki onun lisanını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere söylüyorum. Allah azze ve celle hakkı koymuştur Ömer'in lisanına. O geldi, yine hiç istifini bozmadın. Ama Osman geldi, bir edeple oturdun, bir hayayla oturdun deyince diyor ki ya Ayşe, diyor ki semada melekler Osman'a haya ediyor. Hayayla oturuyor, hayayla kalkıyor. Ben mi haya etmeyeyim Osman'ıma? Kimin? Kimin ürünü? Ebu Bekir radıyallahu anh. Şimdi Ebu Bekir olmak vardı. Hidayetine vesile olduğu nice insanlardan dördünün beşinin daha dünyadayken cennetle müjdelendiğine şahit oldu. Ne büyük bir saadet ya Rabbi. Ne büyük bir lütuf ya Rabbi. Ne büyük bir hayır kapısı ya Rabbi. Öyleyse vakit Ebu Bekir gibi olma vaktidir. Sizin hayrına vesile olduğunuz insanlar belki de sizin cennet vesileniz olacak. Allah bize Ebu Bekir gibi bir azim versin. Ebu Bekir gibi bir gayret versin. Ve hidayetine ve hayrına vesile olacağımız insanları Rabb-i Teala karşımıza çıkarsın. Kıymetli dostlar, şimdi bunu da ifade ettim ya. Eğer ki bağlayacak olursak İslam davetçisi olmak gerektiğini söyledim. Peki bir İslam davetçisinin olmazsa olmaz yapması gereken en elzem işten de bahsetmiştim ki o İslam'ın yaşanabilir bir İslam olmasını sağlayacak hilafetin ikamesidir demiştim. Peki hilafet olmazsa ne olur? Hilafet yokken ne oluyor? Yani meselenin ciddiyetini anlamak ve sizlere anlatmak adına söylüyorum. Hilafet olmazsa ne olur? Ben size söyleyeyim mi? Daha çok anneler ağlar. Doğru mu? Doğru mu dostlar? Vallahi doğru. Daha çok babalar gözyaşı döker. Bugün az önce ifade ettiğim uyuşturucu kullanma oranı nedir ve uyuşturucu kullanma yaşı kaça kadar düşmüştür dedim. Bunların anneleri yok mu? Vallahi var. Bugün fuhuş bataklığında sabahlayan gençlerin anneleri yok mu? Vallahi var. Bugün alkol müptelası olmuş, içki müptelası olmuş o yavrucağızların, o kardeşlerimizin anneleri, babaları yok mu? Var. İslam olmadığı müddetçe anneler, babalar ağlamaya devam edecek. Biz gözyaşı dökmeye devam edeceğiz. Evlatlarımızın yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Soruyorlar bana, diyorlar ki hocam İmam Ebu Hanife, İmam Şafii nasıl halim olmuş? Nasıl böyle müştehid olmuş? Sokakta çelik çomak oynarken diyorum da inanmıyorlar. İslam'ı bir hayat vardı. Atmosfer İslam'dı. Ama bugün öyle değil. Bugün her evde neredeyse istisnadır. Anneler ağlıyor. Demokrasinin acı meyvelerinden o özgürlüktür, temel hak ve hürriyetlerdir. Bunlardan ötürü evlatlarımızı yitiriyoruz gün be gün. Yani İslam yeryüzüne hakim olmadığı müddetçe işin özünü söylüyorum. Bizler ağlamaya devam edeceğiz. Nasrettin Hoca'nın iki tane oğlu varmış. Kendi yaşadığı köyde değilmiş. İkisi de civar köylerde, ayrı ayrı köylerde. Yani her halükarda ağlıyoruz demek istedim ya, onu anlatacağım şimdi. Nasrettin Hoca demiş ya, ben şu oğlanı bir görmeye gideyim. Oğlunun bir tanesini köyün dışındaki başka bir köy, civar bir köy, oraya ziyarete gitmiş. Oğlu çömlekçilik yapıyormuş hani. Çömlek işi vardır ya o. Babası gelmiş, selamun aleyküm aleyküm, baba hoş geldin, nasılsın falan. Allah hamdolsun, işte gördüğünüz üzere bütün neyimiz var, neyimiz yok, at, araba, hepsini demiş bu çömlek işine yatırdık. Hava da biraz bulutluymuş böyle. Demiş ki baba Allah için dua et de. Demiş güneş atsın. Vallahi demiş, eğer iş demiş bir yağmura dönecek olursa, bir yağmur yağacak olsa demiş, anam ağlayacak. O demiş, hayırlısı olsun inşallah. Demiş, vallahi baba bütün varımızı yoğumuzu demiş, bu çömlek işine yatırdık. Dua edelim güneş açsın, eğer demiş yağmur yağarsa anam ağlayacak. Neyse selamlaşmışlar, ayrılmış demiş, şu eve gitmeden diğer oğlunu da bir ziyaret edeyim. Gitmiş diğer köydeki oğluna. O oğlu da varını yoğunu ziraat işine yatırmış. Tarla, tapan, ekecek, biçecek. Öyle ya, hasat zamanı gelmeden önce o toprak suyu emecek. Hafif hava bulutlu tabii. Baba demiş, ellerini demiş semaya kaldır da biraz dua et. Allah demiş, şu kuraklığı gidersin de biraz yağmur yağdırsın ya. Demiş ki, yağmur yağmaz da bir kuraklık olacak olursa demiş, anam ağlayacak. Neyse ondan da ayrılmış, eve gelmiş, hocanın suratı düşmüş tabii, morali bozuk. Hoca yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, demiş ki, bey hayırdır ya. Geldin geleli bir kelam etmedin, yüzünden düşen bin parça, hayırdır demiş. Vallahi demiş, benim bir derdim yok da senin olduğu kesin. Demiş ki, yağsın ya da yağmasın, senin oğlanlarından birisinin anası ağlayacak. Kesin ağlayacak demiş. Bugün ağlayanlar varsa ve kesin olarak ağlayanlar varsa, o da bugün bu İslam ümmetinin hayırlı evlatlarıdır. Vallahi biz getirip de kendi ellerimizle 12 yaşındaki bebeğimizi, yavrumuzu, çocuğumuzu, genç dimaları uyuşturucunun bataklığına koymadık vallahi. Bir anne baba öp öz evladını tutup da ne bileyim bir uyuşturucu bataklığına, alkol bataklığına, fuhşiyat bataklığına götürüp koymaz. Bugün bizim yavrularımızı gözümüzün önünde ölüme iten yegane musebbib demokratik nizamın ta kendisidir. Tağuti düzenin ta kendisidir. İslam'ın dışındaki yönetim sistemlerinin bilumum hepsidir. Asıl suçlu onlardır. Dolayısıyla İslam olmadığı müddetçe hocanın hanımının ağladığının hesabı bugün bizim annelerimiz ağlamaya devam edecekler. Öyleyse İslam'ı tesis edeceğiz. İslam'ın adaletini tesis edeceğiz. İslam'ın rahmet anlayışını tesis edeceğiz. Subhanallah. Bugünkü yöneticilere bakın. Raşid halifeler ve Allah'ın Resulü'nün devlet başkanlığı yaptığı Medine'ye bakın. İslam'ı istiyoruz çünkü adalet istiyoruz. İnsanlığa şahit olacak bir temsiliyet makamı olsun istiyoruz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bir devlet başkanı olarak ortaya koyduğu bugün adalet olmuş olsa, kafirler bugün kendiliğinden İslam'ı seçecektir. Vallahi öyledir. Aynı şu Ebu Ruhm'un misalinde olduğu gibi. Yani şu adalet olacak ve Allah'ın izniyle Resulullah'ın müjdeyi hakikattir. Raşide ilafet ikame edilecek ve o adaletin aynısı inşallah bugün de tesis edilecektir. Allah bize görmeyi nasip etsin. Şahit yani temsiliyet makamı oluştuğu zaman bakınız insanlar fevuç fevuç İslam'a girecek. Bakınız şu adalet anlayışına. Ebu Ruhm radıyallahu anh, duydunuz muydu hiç? Ebu Ruhm Taif seferi dönüşünde Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte yan yana bineklerin üzerinde Medine'ye doğru dönüyorlar. Ebu Ruhm radıyallahu anh'ın bineğinin kontrolü bir anda kayboluyor. Kendisi kontrolü kaybediyor ve çok yakın bir mesafe olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baldırına ayağındaki böyle sivrilik temas ediyor ve Resulullah'ın ayağını kanatıyor. Yaralıyor. Ve baldırına isabet eden bu temas Resulullah'ın canını acıtıyor. Elindeki var olan asasıyla da diyor ki, Ebu Ruhm canımı acıttın az öteye git diyor. Bir Resulullah aleyhissalatü vesselam onu dürtüyor böyle. Bu refleks midir? Bir reflekstir tabii ki. Canımı acıttın diyor, bak kanadı. Resulullah'ın baldırı kanıyor, yara oluyor. O arada tabii canın havliyle böyle bir asasıyla Ebu Ruhm diyor, canımı acıttın az öteye git. Halbuki gayri ihtiyari bineğine sahip olamamış yani. Ravi anlatıyor, diyor ki Ebu Rahum hayata küstü. Diyor ki nasıl olur da ben Resulullah'ı üzerim? Esas bir yere geleceğim, dikkat buyurun dostlar. Ekranları başında kardeşim. Diyor ki ben nasıl olur da Resulullah'ı üzerim? Resulullah'ı yaralayabilirim. Resulullah'ın kanını akıtabilirim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet vermiş olabilirim. Demek ki eziyet verdim. Verdim ki bana işte az öteye git dedi ve bana kızdı. Diyor ki ben ne yaptım? Cirani diye bir bölge var. Diyor ki ravi orada sabahladık. Diyor ki Ebu Ruhum hiç diyor gözle hiç görülmez oldu. Yok. Sabah kalktığımızda da yoktu. Ebu Ruhum devesini de almış böyle hafif az uzaklıktaki bir vadiye çekilmiş. Bineğini otlatıyor. Hayvanını otlatıyor. Çünkü kendisiyle bir muhasebe içerisinde diyor ki şimdi Allah semanın kapılarını aralayacak. Cebrail'i gönderecek. Resulullah'ı üzmüş olmamdan ötürü de benimle ilgili Allah vahiy okuyacak. Ben diyor Resulullah'a ne yaptım ya? Ona eziyet ettim. Daha ne olsun? Şimdi ha birazdan. Ha şimdi ha birazdan derken Resulullah Ebu Ruhum'u soruyor. Diyor ki Ebu Ruhum nerede diyor. Ya Resulullah sabahtan beri yok. Diyor ki etrafı hele bir bakın onu bulun gelin. Ebu Ruhum'u buluyorlar. Radıyallahu an. Elçiye zeval olmaz ya. Ebu Ruhum seni Resulullah yanına çağırıyor deyince aha vallahi vahiy geldi. Diyor ki Allah benimle ilgili vahiy gönderdi. Başka niye çağırsın ki Resulullah beni yanına? Varıyor mahcup bir şekilde. Resulullah'ın ona ayet okumasını beklerken diyor ki Ebu Ruhum, diyor ki sen benim dün ayağıma vurdun. Sen benim canımı acıttın gayri ihtiyari. Ama ben ise diyor buna mukabele de bulundum. Ben de senin canını acıttım. Diyor ki adaletse adalet. Bunun diyor senden giderilmesi adına şu koyunu sana veriyorum. Diyor ki hakkını helal et. Diyor ki ya Resulallah ayet yok mu? Vahiy yok mu? Yani sen bana buraya Allah'ın bana kızdığına dair vahiy okumaya çağırmadın mı? Diyor ki yok. Diyor ki ben adaletsiz davrandım. Asıl diyor ben senin canını acıttım. Bu incittiğim, acıttığım canına mukabil şu koyunu al da diyor helalleşelim. Adalet bunu gerektirir. Diyor ki sen benden razı oldun ya. Koyun, moyun istemiyorum ya Resulallah. Bir devlet yöneticisinin adaletinden bahsediyorum. İslam'ı bunun için istiyoruz. İslam'ın yeryüzüne hakimiyetini bundan ötürü murad ediyoruz. Gelsin de bugünün yöneticileri raşit bir halifenin adaletini görsün Allah'ın inayetiyle. Onun için İslam'ın yeryüzüne hakim olması bizim birinci işimiz olacak. Sohbetimi nihayetlendirirken dostlar bir hususa daha temas edeceğim, ondan sonra bitireceğim inşallah. Hani ayeti hatırladınız mı? Tekrar etmiş olayım. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor ya ayet-i kerimede. Biz bugün birileriyle İslam'ın yeryüzüne hakim olacağını ve bu işi biz bu ümmetle yapacağız dediğimizde bize diyorlar ki hadi canım oradan ya. Bu ümmetin ahı gitmiş, vahı kalmış. Yalan söylüyor. Yalan. Bu ümmette hayır var. Allah söylüyor. Yeter ki yapacağı işleri yerine getirsin. Bu ümmet yeryüzüne tekrar vaad edilen ve müjdelenen raşidi hilafeti ikame etmeye muktedir Allah'ın inayetiyle. Bu ümmette hayır var. Bu sözün sahibi Allah'tır. Ama şöyle bakıyor zahirden, oturduğu yerden. Davet desen yok. Çalışma desen yok. Ne bileyim İslam'ı tebliğ ve davet çalışması desen hiç yanından geçmemiş. Mahallesine uğramamış Müslüman. Oturduğu yerden diyor ki şöyle bakıyor. Bu ümmette diyor hayır yok. Niye? Yok ya olmaz diyor baksana ya. Var. Şöyle zahiren baktığın zaman Bilal radıyallahu anh da öyleydi. Öyle demedi mi Hint? Beni dedi Bilal'le mi eş tutuyorsun dedi. Küçümsedi Bilal'i. Bilal-i Hakir görmüşlerdi o zaman. Sefih takımı demediler mi sahabelere? Hatta rivayet de aynen şöyledir. Yer açın, yer açın. Şam'ın ve Bizans'ın hazinelerinin İslam'ın olacağını söyleyen sefihler geliyor. Karnını doyurmaktan aciz insanlar futuhatlardan bahsediliyor diye alay etmediler mi? Ettiler. Ama o aynı insanlar Şam'ın anahtarlarını ve hazinelerini İslam'a kazandırmadı mı Allah'ın inayetiyle? Bilal, hiç kimse ama hiç kimse ona köle olmanın ve köleliğin dışında böyle bir şeyi yakıştıramamıştı. Umeyye bin Halef geldi dedi ki, inandığın Allah'tan vazgeçeceksin. Köledir ya. Sorsan meydanda kimse onu, tırnak içerisinde söylüyorum, adam yerine koymaz. Üstü başı perişan. Kimse bundan bir iş olmaz derken, o ne dedi? Ehadun, ehad. Koydular koca koca taşı göğsüne. Şimdi konuş bakalım ey Bilal. O da dedi ki ahadun ahad. Baktı ki çıkar yolu yok. Dedi ki ahadun ahad diyorsun da o senin Rabbine söylediğin güzel sözlerden birkaç tane de benim şu uzlama söyle ya, getirmiş yanında. Umeyye bin Halef baktı ki çıkar yolu yok. Adam yerine koymadı, adamın ağzından laf alamadı. Dedi ki biraz güzel söz söyle şu uzlamaya, latıma, menatıma. İnne lisani la yuhsinuhu. Senin benden söylememi istediğin şeye dilim varmıyor Umeyye. Ahadun ahad. Baksan şöyle Bilal'e, üstü başı böyle perişan. Ama aradan 1400 sene geçmiş. Aynı ümmetten olduğu kardeşi Abdullah bugün Bilal'i anlatıyor burada. Öyle değil mi? Haram İbni Mülhan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Tufeyl'e mektup vermesi için görevlendirmişti ya. Götürdü. Mektubu verdi Amr bin Tufeyl'e. Haram İbni Mülhan Bukhari tahric etmiş bunu. Mektubu uzattı. Amr bin Tufeyl'e okuma tenezzülünde bile bulunmadı. Haram İbni Mülhan dedi ki eslim teslem. Koca kral, koca şah, koca efendi, kavmini idare eden adam, sözünün üzerine daha söz söyleyen olmamış. Üstü başı perişan bir adam geliyor, elinde bir mektup, üzerinde kılıç dahi yok belki, diyor ki ya Amr eslim teslem. Diyor ki getirdiğime teslim ol, diyor ki Ukban kurtulsun. Diyor ki nasıl olur ya? Sen diyor bana nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Emir veriyor celladına Cebbar bin Selma'ya. Diyor ki bunu ikiye böl. Bir kılıç darbesiyle Haram İbni Mülhan'ın vücudunu ikiye ayırıyor. Baktı ki Haram İbni Mülhan radıyallahu anh ölecek. Hakkın rahmetine kavuşacak. Fışkıran kanıyla böyle elini göğsünün içerisine daldırıyor. Elini kanıyla ıslatıyor. Sonra saçını başını yağlıyor ve süsleniyor. Fustu ve Rabbil Kabe. Fustu ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Ben. Kanıyla süslenmeden Rabbine kavuşmayan adam. Üstüne başına baksan perişan. Ama koca Amr bin Tufeyl'e diyor ki ben kazandım ben. Selma dedim ya, Cebbar bin Selma. O ölmek üzereyken kanıyla süslenip sonra fustu ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyor olmasından etkilenmiş olmalı ki yanındakini soruyor. Bu diyor ki öldüğü halde neyin kazanmasından bahsediyor. Diyor ki o asıl yeri kazandı ya, ona seviniyor cennet. İman ediyor. Haram İbni Mülhan'ın katili iman etmiştir. Böyle davetçi olmak lazım. Bu ümmette hayır var. Mus'ab İbni Umeyr, bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen adam. Tercih yaptı, annesi bütün mal varlığına el koydu. Üzerine bir çuvalla gitti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Dedi ki cennetlik adama bakın, cennetlik gelene bakın. Ne dedi Resulullah onun adına? Mus'abul hayır dedi daha dünyadayken. Hayırlı Mus'ab. Vallahi üstü başı perişan olan o Mus'ab. Ne diyor Habbab İbni Yaret? Benim diyor şu iki gözüm gördü. Hamza'yı da gördü. Mus'ab'ı da gördü. Diyor ki Mus'ab'ı biz Uhud'da şehit olduğunda üzerini örtmeye çalıştık. Vallahi diyor üzerindeki elbisenin kısalığından ötürü. Başına doğru asılıyorduk. Ayak uçları açık kalıyordu. Ayak ucuna asılıyorduk. Baş tarafı açık kalıyordu. Vallahi diyor Resulullah'a ilettik. Diyor ki yaprakla örtün ve öylece gömün. Ama Resulullah ona dedi ki Mus'ab'ul hayr. Devlet kurdu ya devlet. Üzerinde bir çuval elbisesiyle değişimi yokken, farklı farklı bir giysi sahibi değilken, annesi onu bütün mirasından mahrum etmişken Mus'ab'ul hayr Medine İslam Devleti'nin temellerini attı ya. Uzaktan görsen adam yerine koymasın. Ama Allah onlara adam dedi. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden öyleleri vardır ve öyle adamlar vardır ki verdikleri sözde durmuşlardır. Bu ümmette hayır var mı? Var. Allahu azza ve celle bize bu ümmetin eliyle vaad edilen ve müjde-i Resul olan Raşidi hilafetin ikame edildiğini görmeyi nasip etsin. Allahu azza ve celle Müslümanlara, mustazaflara, müminlere, muvahhidlere, bu dünyanın geniş, zalimlere, ceberutlara, mutekebbirlere dar geldiği o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. O günleri de bu ümmetin eliyle nasip etsin Allah'ın inayetiyle. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.